Το Πασόκ είναι εδώ, ρε! Ο ΣΥΡΙΖΑ πασοκοποιείται. Όλοι σας και μόνος μου. Σας έχω! Πασοκιφικέισον. Όλα μαζί. Το Πασοκιφικέισον είναι από τον Κατρούγκαλο. Το άλλο είναι από τον Τζίπρα. Το άλλο είναι από τον Μπολάκη. Τι άλλο είχαμε. Και ένας πολίτης που λέει για το Πασόκ, ρε, ότι είναι εδώ. Και είναι πολύ καλό αυτό που το Πασόκ είναι εδώ. Και επιτέλους ξημέρωσε σήμερα, 19η Φεβρουαρίου, μια πάρα πολύ ωραία και φωτεινή μέρα. Γιατί ακούμε, μαθαίνουμε, αισθανόμαστε ότι και ο Γιώργος Παπανδρέου θα πάει στο ΣΥΡΙΖΑ. Πήγανε οι δύο, ο Μωραΐτης και ο Τόλκας. Οι δύο υφυπουργοί ορκίστηκαν χτες, είναι από το Παπανδρεϊκό Πασόκ. Οπότε υφέρπει η πληροφορία και η αίσθηση ότι και ο Γιώργος Παπανδρέου μπορεί να πάει να χωρέσει στον ΣΥΡΙΖΑ και στην κεντροαριστερά. Και αυτό είναι πολύ θετικό, γιατί όλο αυτό τον καιρό που είναι ελαφρώς απ' έξω, ποιος την πληρώνει? Ο ελληνικός λαός, η ψυχολογία του ελληνικού λαού, η ψυχαγωγία του ελληνικού λαού. Με αυτή την αριστερά κολλάει και ο Γιώργος Παπανδρέου. Οπότε είναι ό,τι καλύτερο, σαν πολύ θετική είδηση το αντιμετωπίζουμε και για το ΣΥΡΙΖΑ και για τον Γιώργο Παπανδρέου και για το λαό μας και για τη χώρα μας. Με αυτά τα πολύ θετικά, πάμε στα υπόλοιπα. Γι' αυτό λοιπόν το μήνυμά μας είναι: τέλος πια η υπομονή, φτάνει πια η ανοχή. Δύο απλές λέξεις. Φτάνει πια. Φτάνει πια. Φτάνει πια. Εμείς λέμε φτάνει πια. Φτάνει πια. Ως εδώ. Το Πασόκ είναι εδώ, ρε. Πληροφορίες που υπάρχουν και διαβάζουμε διάφορα ότι υπάρχει και ένα φλερτ με τον Γιώργο Παπανδρέου, μπορεί να ισχύσει? Είναι ο Ιορδάνης Κασαπόπουλος που έχει καλεσμένο τον Γιάννη Μπαλάφα και τον ρωτάει αυτό ακριβώς. Αν μπορεί ο Γιώργος Παπανδρέου και αν ισχύουν οι πληροφορίες ότι ο Γιώργος Παπανδρέου έρχεται σιγά σιγά, φτιάχνεται και το κλίμα και η ατμόσφαιρα, έτσι γίνονται αυτά. Είναι μια ερώτηση που δεν θα μπορούσε να τη σκεφτεί κανείς δημοσιογράφος να την απευθύνει σε στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ πριν ένα χρόνο, δύο, τρία, πολύ περισσότερο πριν τέσσερα χρόνια που έβριζαν τότε τον Γιώργο Παπανδρέου ως το κατεξοχήν παλιό. Πληροφορίες που υπάρχουν και διαβάζουμε διάφορα ότι υπάρχει και ένα φλερτ με τον Γιώργο Παπανδρέου, μπορεί να ισχύσει? Θεωρητικά δεν αποκλείει. Εμείς έχουμε κάνει κοιτάξτε, οι δυνάμεις που καλύπτουν σήμερα, καλύπτουν σε αυτό που ονομάζεται κοινάλ. Είναι δυνάμεις που εξαντικειμένου, μπορούν να συναποτελέσουν μαζί και με εμάς ένα ευρύτερο μέτωπο συνεργασίας. Άρα καλοδεχούμενος και ο κύριος Παπανδρέου, αν υπάρχει αυτό το φλερτ. Εγώ προσωπικά συζητάω, είμαι υπέρ των συγκλήσεων συνεργασιών με μια ευρύτατη γκάμα δυνάμεων που έχουν χωρίς διαπραγμάτευση μέτωπο ενάντια στην ακροδεξιά και στον άπλιστο νεοφιλελευθερισμό. Πασοκιφικέισον. Θα συζητούσατε συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ, θα συζητούσατε συνεργασία με το κίνημα, το νεοειδρυθέν κίνημα του Γιώργου Παπανδρέου? Κύριε Χατζηνικολάου, δεν θα σας κουράσω, ούτε εσάς, ούτε τους τηλεθεατές μας. Η απάντησή μου είναι όχι. Τι όχι, με τον Γιώργο Παπανδρέου, τον αριστερό που αγωνίζεται όπου σταθεί και που βρεθεί κατά του παγκόσμιου καπιταλισμού, όπως έλεγε στη Βουλή. Ποιος θέλει, ποιος τολμάει να αρνηθεί τη συνεργασία με τον Γιώργο Παπανδρέου? Τις θέσεις τις οποίες τις εκφράζω με συνέπεια, είτε είμαι εντός της Ελλάδας, είτε είμαι εκτός της Ελλάδας. Είτε είμαι εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, είτε είμαι στο Ευρωκοινοβούλιο, είτε είμαι στην Ινδία, είτε είμαι στην Αμερική, είτε είμαι στη Λατινική Αμερική ως πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς. Και καταγγέλλω πολλές φορές και παντού τον άγριο, σκληρό καπιταλισμό που υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο. Χέστα λα Βικτόρια Σέμπρε. Για μια δίκαιη κοινωνία για τον κόσμο. Αυτό που θέλω να διαβεβαιώσω όλους σήμερα, ακόμα μια φορά, είναι ότι οι θείες του ελληνικού λαού θα πιάσουν τόπο. Και αυτές από το Σικάγο και οι ντόπιες από το χωριό. Όλες οι θείες πιάνουν τόπο. Ποιος δεν θέλει αυτό τον πολιτικό να τον έχει στις τάξεις του? Ποιος? Ο Μπαλάφας δεν το διέψευσε. Ευτυχώς πάντα είχε ο Γιάννης Μπαλάφας, οπότε έβγαινε, πάντα μας γοήτευε με το λόγο του, με τα επιχειρήματά του. Ευτυχώς δεν το διέψευσε. Μπήκαν οι δύο υφυπουργοί, προπομπή του Γιώργου Παπανδρέου. Οπότε ο ΓΑΠ έρχεται στην αριστερά, μάλλον η αριστερά πάει στο ΓΑΠ, και αυτό είναι το πιο σωστό. Τον ακούσατε, τον παγκόσμιο καπιταλισμό και η Ινδία και η Λατινική Αμερική, όπου και να βρίσκεται. Αυτόν χτυπάει, γι' αυτό ο καπιταλισμός κλονίζεται και έχουμε αυτά τα τελευταία 10 χρόνια με αυτή την μικροκρίση που τον έχει πιάσει και με τίποτα δεν διορθώνεται. Ο Γιώργος φταίει για όλα αυτά. Έτσι λοιπόν, σήμερα είμαστε σε αυτό το mood, αν έχετε καταλάβει, και μου λέει εδώ ένας ακροατής πολύ σωστά: είσαι βλαμμένος, μου λέει, σαν δημοσιογράφος. Δεν με νοιάζει να είμαι σαν δημοσιογράφος βλαμμένος, του απαντάω. Σαν άνθρωπος θέλω να είμαι βλαμμένος. Αυτό είναι το καλό, αυτό είναι ο στόχος και νομίζω το καταφέρουμε σε αρκετές περιπτώσεις. Έτσι λοιπόν προσπαθούμε να φτιάξουμε και εμείς το κλίμα από εδώ, ώστε να γίνει αυτή η περίφημη κεντροαριστερά με ό,τι καλύτερο υπάρχει σε αυτόν τον τόπο, ό,τι καλύτερο έχει βγάλει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ό,τι καλύτερο έχει βγάλει η κυβέρνηση Παπανδρέου. Άλλωστε η μισή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είναι η κυβέρνηση Παπανδρέου. Οπότε όλοι αυτοί μαζί μπορούν να συμβάλλουν σε κάτι προοδευτικό που θα είναι απέναντι στη δεξιά, η οποία δεξιά κάνει αυτά που κάνει. Άρα θα έρθει το ΠΑΣΟΚ, το τότε το τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο τότε ο τώρα, να ενωθούν και να φτιάξουν κάτι πολύ μεγάλο για να μάθουμε επιτέλους τι έχει γίνει με εκείνα τα λεφτά. Εμείς, σε αντίθεση με το ΠΑΣΟ και τη Νέα Δημοκρατία, έχουμε επεξεργαστεί ένα ολοκληρωμένο εθνικό σχέδιο. Ένα σχέδιο εξόδου της χώρας από την κρίση. Και ας σταματήσουν επιτέλους να μας ρωτάνε πού θα βρούμε τα λεφτά. Διότι ρωτούν συνέχεια, μα πού θα βρείτε τα λεφτά. Μας ρωτάνε πού θα βρούμε τα λεφτά. Μας ρωτάνε υποκριτικά πού θα βρούμε τα λεφτά. Τι τα θέλεις τα λεφτά, χέρια αλλάζουν τακτικά. Τι τα θέλεις, τι τα θες, μήπως τα έχεις κι από χθες. Λεφτά υπάρχουν. Γιατί λεφτά υπάρχουν. Τα λεφτά είναι δανεικά, χέρια αλλάζουν τακτικά. Να τα κάψεις. Θα μας πάρουν με τις πέτρες. Θα μας πάρουν με τις πέτρες. Υπάρχουν και κοινά. Αυτό θέλαμε να τεκμηριώσουμε με επιστημονικό τρόπο, όπως μόλις ακούσατε, και ραδιοφωνικό, ότι υπάρχουν κοινά μεταξύ των δύο. Είναι συνέχεια ο ένας του άλλου. Άλλωστε ο Τσίπρας λατρεύει τον Παπανδρέου. Μας είχε μιλήσει για τον Αντρέα, αλλά δεν είχε πει κάτι κακό για τον Γιώργο, οπότε βγάζουμε εμείς αβίαστα το συμπέρασμα ότι όλοι αυτοί μαζί θα πορευτούν. Σε μελλοντική φάση θα πορευτούν και με τη Νέα Δημοκρατία μαζί. Μη σας φαίνεται παράξενο, ειδικά στους ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ. Τα ίδια ένιωθαν και οι ΠΑΣΟΚ όταν τους λέγαμε ότι θα πορευτούν μαζί ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία, γιατί δεν υπήρχε ουσιαστική διαφορά. Έτσι λοιπόν και τώρα δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά. Θα πορευτούν μαζί κάποια στιγμή όταν οι συνθήκες και οι ανάγκες και η πατρίδα και ο λαός πρέπει να προχωρήσουν. Θα αναγκαστούν να συνεργαστούν και όλοι αυτοί, γιατί δεν υπάρχει καμία απολύτως διαφορά, όχι καν ουσιαστική. Ο Αλέξης Τσίπρας πάντως, όταν το ρωτούσαν, έλεγε για τον Γιώργο. Κύριε Πρόεδρε, όταν κάθεστε πολλές φορές μόνος σας και σκέφτεστε τις υποσχέσεις που δίνετε στον ελληνικό λαό, περνάει ποτέ από το μυαλό σας ο φόβος μήπως καταλήξετε να γίνεται η επανάληψη της ιστορίας που ζήσαμε με τον Γιώργο Παπανδρέου και το λεφτά υπάρχουν? Απολύτως όχι, διότι εμείς θα τα εκπληρώσουμε αυτά που λέμε. Δεν τάζουμε λαγούς με πετραχίλια. Όλοι μαζί, παιδιά! Τι τα θέλεις τα λεφτά, χέρια αλλάζουν τακτικά. Τι τα θέλεις, τι τα θες, μήπως τα έχεις κι από χθες. Παρά τις πανθολογομούν πανθολογομούν ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς βάζουμε στόχο το 2015 η Ελλάδα να είναι στις πρώτες στην πληροφορική στην Ευρώπη σχολεία. ΣΥΡΙΖΑ. Μηδέν, μηδέν στο πηλίκιο. ΣΥΡΙΖΑ. Για να πάψει επιτέλους η Ελλάδα να είναι στην 101η θέση. να έχουμε θέση στον κόσμο, θέση στον κόσμο ουσιαστικό. ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί μαζί με τον Γιώργο Παπανδρέου και την αγωνιστική σοσιαλιστική κληρονομιά, κληρονομεί ο ΣΥΡΙΖΑ και τα σαρδάμ του Γιώργου. Γι' αυτό βάζαμε από πίσω το παξωτικό, όπως λέμε στην γλώσσα της διαφήμισης. ΣΥΡΙΖΑ να ακούγεται όλο αυτό, γιατί όλα μαζί τα παίρνει. Δεν μπορείς να απογυμνώσεις τον Γιώργο από τα σαρδάμ του. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όταν εμείς αναφερόμαστε στο Πασόκ, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μοιάζει με το Πασόκ, το λέμε ως κάτι πάρα πολύ κακό. Γιατί φαντάζομαι πολλοί ΣΥΡΙΖΕΙ και πολλοί Πασόκοι το θεωρούν πολύ καλό όλο αυτό και βρήκαν τη συνέχεια που τόσο πολύ τους είχε λείψει. Εμείς το θεωρούμε ό,τι πιο κακό μπορεί να συμβεί, γιατί το Πασόκ ήταν ένα κόμμα της αρπαχτής της Λαμογιάς, ακόμα και σε ανύποπτο χρόνο, την πρώτη οκταετία του 80-81-89. Ένα κόμμα εκμετάλλευσης, παραμόρφωσης αριστερών οραμάτων. Ένα κόμμα που άλωσε και άλεσε συνειδήσεις βέβαια που ήταν έτοιμες να αλωθούν και να αλεθούν. Υπάρχουν πολλές τέτοιες, όλες αυτές μετασχηματίστηκαν και μπήκαν και νέες γενιές που ονομάστηκαν ΣΥΡΙΖΑ, οι έτοιμοι να αλωθούν και να αλεθούν. Και τώρα όλα αυτά μαζί, τα ΠΑΣΟΚ και τα ΣΥΡΙΖΑ, γίνονται ένα. Και πάντα ο Ανδρέας Παπανδρέου στην δική μας τη λογική ήταν ένας λαϊκιστής ψεύτης του κερατά. Οπότε δεν το λέμε ως κάτι καλό όλο αυτό, επειδή μερικοί φαντάζομαι αν ακούνε και από το Μαξίμου θα χαίρονται που συνδέουμε τον Αλέξη Τσίπρα με το παπανδρεϊκό Πασόκ, με το σκέτο Πασόκ και με όλους τους υπόλοιπους. Μέσα σε αυτό το κλίμα είναι πολύ ωραία και αναδίδουν ευχάριστη οσμή τα όσα βγαίνουν από τη διαμάχη Καμένου Κοντζιά. Σας διαβάζω το SMS που έβγαλε ο Κοντζιάς, το έχει στείλει ο Καμένος. Λέει: τώρα θα απολογηθείς για τα 24 εκατομμύρια ευρώ απόρριτα. Αλήτη, λέει ο Καμένος στον Κοντζιά. Μαζέψου γιατί θα σε τελειώσω, λέει ο Καμένος στον Κοντζιά. Αυτά στα μηνύματα είναι οι δύο υπουργοί άμυνας και εξωτερικών. Δύο κρίσιμα υπουργεία που έχουν να κάνουν με την υπόσταση της χώρας. Αυτοί από κοινού, με συντονιστή τον Αλέξη Τσίπρα, αγωνιζόντουσαν για το καλό πάντα της χώρας. Ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον που αναδίδει και αυτό μια πολύ ωραία οσμή είναι ο διάλογος Πολάκη-Υποκλοπή, που όμως σήμερα το πρωί ανήρτησε στο Facebook του ο Πολάκης ότι δεν είναι τελικά υποκλοπή. Η υποκλοπή, όπως ξέραμε μέχρι χθες βράδυ, της τηλεφωνικής συνομιλίας μεταξύ Πολάκη και Στουρνάρα. Όταν λέει δεν είναι υποκλοπή, ο Πολάκης έβγαλε ανακοίνωση πριν λίγο. Όλο αυτό που έβγαλε ο ίδιος, γιατί από το Υπουργείο βγήκε. Πώς χαρακτηρίζεται, γιατί λέει Πολάκης, ο κύριος Στουρνάρας, Στουρνάρας, άνω και κάτω τελεία, μάλιστα ο ίδιος, Πολάκης, είμαι ο Παύλος Πολάκης, Στουρνάρα, γεια σας, τι κάνετε, είμαι πάρα πολύ καλά, Πολάκης. Όλο αυτό αν δεν είναι υποκλοπή, πώς το θυμότανε και περιγράφει με τέτοιο αναλυτικό τρόπο όλη αυτή την συνομιλία. Προφανώς κατάλαβαν την κάφα. Το θέμα μας δεν είναι αυτό αν είναι ή δεν είναι υποκλοπή, προφανώς είναι. Αλλά και προφανώς δεν μπορεί να αποδειχθεί βέβαια. Είναι η οσμή που αναδύεται και από αυτήν τη συνομιλία, γιατί καταλήγει μεταξύ των δανείων που ζητάει ο Πολάκης να ελεγχθούν όχι μόνο τα δικά του και όλα τα υπόλοιπα, και είναι αναρμόδιος ο Στουρνάρας που δηλώνει, καταλήγει. Ωραία, ο Πολάκης. Επαναλαμβάνω λοιπόν, όταν ελέγξετε το δικό μου, ελέγξετε και τα άλλα, γιατί αλλιώς θα έρθω από εκεί και δεν θα φύγω αν δεν διατάξετε έρευνα. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραία, αναδίδουν μια πολύ ωραία οσμή πολιτικού πολιτισμού, λογικής, πολιτικής αισθητικής και καλά. Ο Πολάκης είναι πολιτικός πίθηκος, το βλέπουμε, το παρακολουθούμε, αλλά και ο Καμένος Κοντζιάς από την άλλη που ήταν και σε κομβικά υπουργεία. Όλο αυτό λοιπόν έρχεται και κολλάει με τις διαφημίσεις, με τρεις διαφημίσεις. Δύο του ΣΥΡΙΖΑ και μία ενός πολύ χρήσιμου για όλα αυτά προϊόντος. Κάνουμε τα μνημόνια παρελθόν. Βέβαια. Ανοίγουμε δρόμο στην ελπίδα. ΣΥΡΙΖΑ. Κάνε μία νέα αρχή. Με την αριστερά η αλλαγή δεν είναι σύνθημα. Θα αλλάξει η ζωή μας. Ψηφίζουμε ΣΥΡΙΖΑ για τη ζωή μας. Πρώτη φορά αριστερά. Αφρόζο Μπλοκ. Το νούμερο ένα όνομα φέρνει την άνοιξη στη τουαλέτα σας. Αρωματίζει, φρεσκάρει και απολυμμένη με πλούσιο άρωμα που διαρκεί. Για ακόμη πιο ολοκληρωμένη περιποίηση της τουαλέτας. Αφρόζο. Πρώτη φορά αριστερά. Ανάσα. Τώρα και με ανταλλακτικό για μεγαλύτερη οικονομία. Πρώτη φορά αριστερά. Ανάσα. Για μας το σημαντικότερο βραβείο όλων των βραβείων είναι η πασοκοποίηση. Μπράβο. Το παίρνετε άνετα αυτό το βραβείο. Έχουμε το Αφρόζο για ευνόητους λόγους. Μπας και καλύψει κάποια μυρωδιά, όχι να την εξαφανίσει. Δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί όσο υπάρχουν τα υλικά που αναδίδουν τέτοιες μυρωδιές, οι άνθρωποι τα υλικά, δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχουμε τις μυρωδιές. Τουλάχιστον να τις καλύψουμε προσωρινά. Υπάρχει και απάντηση σε όλα αυτά, γιατί σας νιώθω τώρα, ανησυχείτε, τι κάνουμε, που πηγαίνουμε, αν αυτοί δεν είναι καλοί. Έρχονται οι άλλοι που είναι ακόμη καλύτεροι. Πρέπει να σας μιλήσω όχι μόνο για τη δική μας διαφορετική πολιτική προσέγγιση, αλλά για μια διαφορετική πολιτική φιλοσοφία. Και γι' αυτό και είχα προχθές την ευκαιρία να παρουσιάσω στη Βουλή τη δικιά μας πρόταση. Συνδυάζει υψηλή φορολογία με χαμηλούς μισθούς. Μπράβο! Το 2019 θα πάμε πίσω. Το αξίζουμε και το μπορούμε. Με ρωτάνε πολλές φορές, κυρίως νέα παιδιά, ποιο είναι το όραμά μου για την Ελλάδα. Τους απαντώ. Λαϊκισμός, πελατειακό κράτος, αναξιοκρατία, οικογενειοκρατία, διαφθορά. Αυτό είναι το όραμα της Νέας Δημοκρατίας. Δεν το λες κακό. Όλο αυτό το όραμα που μόλις μας ανέπτυξε εδώ ο πρόεδρος, δεν το λες κακό. Περιλαμβάνει τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης του ελληνικού κράτους τα τελευταία 200 χρόνια. Τα κλείνουμε και σε 3 χρόνια. Δύο χρόνια. Οπότε μια χαρά το έχει πιάσει. Νομίζω και θα εγκριθεί. Γιατί όταν ο ελληνικός λαός ακούει όλα αυτά, πάντα πηγαίνει σε όποιον του δίνει τα περισσότερα. Κάποτε στο Πασόκ, μετά στη Νέα Δημοκρατία, μετά πάλι στο Πασόκ, στη Νέα Δημοκρατία, στο ΣΥΡΙΖΑ, Πασόκ, τώρα πάλι στη Νέα Δημοκρατία. Όλο αυτό μπορεί με μία φράση, λέξη, να περιγραφεί όπως την λέει ο Γιώργος Κατρούγκαλος. Θα ξέρετε ενδεχομένως ότι υπάρχει ήδη μία έκφραση και στην αργό των Βρυξελών και στα βιβλία της πολιτικής επιστήμης. Pasokification. Τι σημαίνει αυτή η έκφραση? Θυμόσαστε το αντίστοιχο τραγούδι, το Red Hot Chili Peppers? Californication. Καμία σχέση. Pasokification, πασοκοποίηση, σημαίνει τι παθαίνει ένα σοσιαλδημοκρατικό κόμμα όταν ταυτίζεται απολύτως με τον νεοφιλελευθερισμό. Παρακαλώ. Εξαερώνεται. Κύριε εξαερώνεται. Ο ΣΥΡΙΖΑ πασοκοποιείται. Το Πασόκ είναι εδώ, ρε. Pasokification. Εδώ Ελληνοφρένεια. Όπως κάθε μέρα, μία με δύο από το ραδιόφωνο του Real. 2-10, τι 2-10, 2-11, έχουμε πάει ένα βήμα μετά. 2-11-200-8-200, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Σας περιμένει σε αυτό τον αριθμό, ηλεκτρονική διεύθυνση studio@realfm.gr. Έχουμε το ellinofrenia.net.gr, το επίσημο site. Εκεί ακούτε την εκπομπή όσο παίζει live και μετά μπορείτε να την ακούσετε ηχογραφημένη. Το ίδιο και στο YouTube, το official, από κάτω πατήστε subscribe, εγγραφή δηλαδή. Έχει και chat. Ανταλλάσσετε απόψεις, όχι πάντα για τα θέματα που θίγουμε εμείς εδώ. Έχετε και το δικό σας παράλληλο σύμπαν που είναι πολύ καλό αυτό να συμβαίνει στους ανθρώπους και συνήθως συμβαίνει. Ο Νίκος Απρανίτης ρυθμίζει τον ήχο. Και σαν σήμερα το 1947, οι άριστοι τότε που κυβερνούσαν, όχι αυτοί που ήταν στο βουνό, δεν ήταν άριστοι, οι άλλοι που ήταν κάτω στην Αθήνα, αποφάσισαν ότι θέλαν ένα ίδρυμα, ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της εποχής, θα μπορούσαμε να το πούμε, και άνοιξε Μακρόνησος. Αποφάσισαν αυτό το νησί απέναντι από την Αττική να το κάνουν Παρθενώνα της σύγχρονης Ελλάδας. Πέρασαν οι δεκαετίες και ήρθε ο Αλέξης Τσίπρας πριν κάνα δύο χρόνια, αφού είχαν πάει και τα στελέχη εκεί, ο Ρήγας και όλοι οι υπόλοιποι, είχαν υψώσει γροθιές και ο Κατρούγκαλος, κομμουνιστής. Ήρθε ο Αλέξης Τσίπρας και έκανε μια πρόταση. Τελευταίο αλλά εξαιρετικά σημαντικό. Ένα έργο μεγάλης αξίας για μας, θα έλεγα για όλους μας, αλλά αν θέλετε επιτρέψτε αυτή τη συναισθηματική ταύτιση. Αλλά αν θέλετε επιτρέψτε αυτή τη συναισθηματική ταύτιση. Πονάς φεγγάρι μου! Αναφέρομαι στην αποκατάσταση της προσβασιμότητας στον χώρο της εξορίας της Μακρονήσου και να μπορεί να γίνει το νησί προσπελάσιμο από μεγαλύτερα πλοία και ferry boats με έμφαση στην προσπάθεια δημιουργίας σημείου αφετηρίας για την κρουαζιέρα. Δεν είναι ωραία ιδέα αυτό? να είναι μέσα στην κρουαζιέρα, να μπει και η Μακρόνισσος. Το είχαν ξεκινήσει τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και ένα γκρουπ από ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ που είχαν πάει στη Μακρόνισσο, είχαν υψώσει γροθιές, ο Ρήγας εκεί και όλοι οι υπόλοιποι, Κατρούγκαλος. Με τις ίδιες γροθιές υπέγραφαν και τα μνημόνια, ψήφιζαν μάλλον τα μνημόνια και υλοποιούσαν τα μνημόνια με όλο το αριστερό του είναι και τον ψυχισμό του και την ιδιοσυγκρασία του αριστερού επαναστάτη κομμουνιστή που πηγαίνει και στη Μακρόνισσο. Για όλους τους υπόλοιπους ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ έχουν ξεκινήσει ήδη τα προγράμματα των κρουαζιέρων. Είσαι ή νιώθεις αριστερός, είσαι νιώθεις ή δηλώνεις αγωνιστής. Τότε ζήσε το μύθο σου στις κρουαζιέρες ΣΥΡΙΖΟ Tours Red Lines. Ταξίδεψε μαζί μας σε ιστορικούς προορισμούς και βγάλε τη δική σου αριστερίνστα story. Πάρε την πέτρα στον νόμο και νιώσε κι εσύ για τρεις μέρες εξόριστος. Μακρόνισσος, Γιούρα, Λέρος, Αϊστράτης, Ανάφη. Προσφορά εντελώς δωρεάν. Μύκονος και Σαντορίνη, σαν ερωτευμένο συντροφουλίνη. Γίνε και εσύ μακρονησιώτης. ΣΥΡΙΖΟ Tours Red Lines. Έλατε τώρα να σχεδιάσουμε μαζί το δικό σου αγωνιστικό πακέτο. Γιατί σημασία δεν έχει ο αριστερός, αλλά το ταξίδι. Μην ξεχάσετε τον Γιώργο Παπανδρέου, συντροφή του ΣΥΡΙΖΑ. Επειδή έχετε μια σχέση με τον Γιώργο Παπανδρέου, του έχετε σούρι τα απίστευτα, οπότε πάρτε τον κι αυτόν μαζί σας. Θα τον φορτωθείτε κι αυτόν. Αυτή είναι η μοίρα αυτών των κομμάτων και αυτή είναι η μοίρα ανθρώπων που στηρίζουν αυτά τα κόμματα. Να φορτώνονται διάφορα. Άλλα θέλουν, αλλιώς ξεκινάνε και αλλιώς καταντάνε στην πορεία. Εμείς θα μείνουμε λίγο στη Μακρόνισσο. Σαν σήμερα, 1947, ανοίγει, αποφασίζεται η ίδρυση της Μακρόνισσου. Η Μακρόνισσος είναι ο Παρθενών της συγχρόνου Ελλάδος. Mm-hmm. κοιτάξετε το συμφέρον σας. Μόνο στην Attica Bank. Δεν θέλω δανεικά φτερά, πετώ με τα δικά μου. Γι' αυτό πολλοί ζηλεύουν εμέ το πέταγμά μου. Attica Bank. Μαζί πιο ισχυρή. Μια διαφήμιση της τράπεζας μας έχει στείλει και πρέπει να τη μεταδώσουμε. Την ακούσαμε μόλις και τώρα έχουμε κάτι αποκλειστικό. Να έχουμε κι εμείς ένα αποκλειστικό. Δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο. Είναι σε παγκόσμια πρώτη. Όπως λέμε, τελικά έγινε η συνομιλία Πολάκη Στουρνάρα. Ακούμε το σχετικό ηχητικό ντοκουμέντο. Κύριε Αρχηγέ, σας έχω πράγματι όλοι σας και δεν εννοώ εσάς προσωπικά, όλοι σας και μόνος μου. Να συζητήσουμε γόνιμα και υποδομητικά. Σας έχω. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε. Σας έχω. Τι άλλο θέλετε. Τι άλλο θέλετε. Θέλω. Δώρο σχεδόν είναι αυτό. Δεν τζαγγίζω το φρύδι μου. Τη ζητώ συγγνώμη και τη ζητώ να κάνει υπομονή. Το τέλος είχε και κάτι θηλυκό μέσα, σεξιστικό, το καταγγέλουμε. Δεν ήταν αυτό το πραγματικό ηχητικό, σας κάνουμε πλάκα, δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Το πραγματικό ηχητικό σε παγκόσμια πρώτη της συνομιλίας Πολάκη Στουρνάρα είναι αυτό που ακολουθεί. Κύριε Αρχηγέ. Πράγματι. Να συζητήσουμε γόνιμα και υποδομητικά. Τι άλλο θέλετε. Τι άλλο θέλετε. Δώρο σχεδόν είναι αυτό. Τη ζητώ συγγνώμη και τη ζητώ να κάνει υπομονή. Αυτό ήταν το πραγματικό. Δεν θα το ακούσετε πουθενά όμως, γιατί κανείς δεν θα το μεταδώσει, μόνο εδώ στην Ελληνοφρένεια. Να σου ρωτήσω κάτι που θέλω τώρα που το βλέπω συνέχεια και θέλω όλο να σου πάρω το τηλέφωνο. Θέλει το Real ότι αν βλέπουμε κάτι το περίεργο, να παίρνουμε τηλέφωνο ή να στέλνουμε μηνύματα κτλ. Ναι, βλέπεις τη Βουλή, ξέρω εγώ, βλέπεις κάτι περίεργο. Πάρε τηλέφωνο. Και να βγάζουμε φωτογραφίες και να τα στέλνουμε στο Real. Ναι, τι, θα πληρώνουμε εμείς φωτογράφο. Δεν στέλνετε κανέναν από εκεί πέρα να πάει να ρίξει μια ματιά εδώ στο νοσοκομείο του Γεννηματά και το Σωτηρία που έχει εκεί καμιά 25 ασθενοφόρα πεταμένα. Και θέλουν υποτίθεται ανταλλακτικά και τους βλέπω τα ξυλώνουν από εδώ, ξυλώνουν από εκεί και βάζουν και δεν έχουμε ασθενοφόρα. Για βγάλτε τα στην τηλεόραση να τα δούνε. Αν αρρωστήσει ο Τσίπρας, με αυτά θα τον πάνε. Σιγά μην πάει με ασθενοφόρο, έχει αεροπλάνο, χαίστηκε, παρά το μας. Σε λίγο ούτε τα αεροπλάνο βίδες δεν θα έχουμε να βάλουμε. Αυτός όμως δεν έχει πρόβλημα, σκασίλα το αυτό. Αυτός μια χαρά δεν βγάζει. Χαίστηκε για τον κόσμο. Για το λαό είναι τον έχει χεσμένο. Όχι και χαίστηκε, τον νοιάζει ο λαός αυτή την περίοδο, εκλογές έχουμε. Θα θεωρήσει δίκαιο αυτό που το δικαστήριο τώρα έδωσε την επιμέλεια των παιδιών στον Τσίπρα. Ενώ τόσα χρόνια πήγαγε ο Καμένος, τα μεγάλα τα παιδιά και τα βρήκε έτοιμα Τσίπρα. Το θεωρήσω σωστό αυτό. Ω, δεν έπρεπε. Τι σωστό, ρε. Ο άλλος τόσα χρόνια πήγαγε και τα μεγάλα τα παιδιά και τα βρήκε έτοιμα τώρα ο Τσίπρας. Αυτό είναι άδικο, άδικο που δώσει το δικαστήριο τα παιδιά στον Τσίπρα. Άντε να δούμε πότε θα μεγαλώσουν αυτά τα παιδιά να μην έχουν ανάγκη τέτοιου πατεράδε. Να σε καλά να πηδάσει να γελάς, αλλά μου φαίνεται το πεινάει στον κουραμπιέ. Γιατί θα τον τρώμε τον κουραμπιέ ολόκληρο. Εγώ ναι, δεν τεινάζω. Α, δεν τεινάζεις. Θέλει λίγο. Έχει σκόνες πάνω πολλές. Ήρθα σε είδα, λέω, ρε, στο Σταυροτινό του. Πολύ ωραία ήσασταν. Αυτή η κοπέλα φοβερή, ε. Δεν την είχα πάρει, θα πάρει. Μαρία Παπαγεωργίου, ναι, φωνάρα. Πες τους εκεί να ανοίξουν λίγο τα τραπέζια, να πούμε. Κάθισα και θα έπαιρνα και τον παππού δίπλα καλιά, να πούμε. Και δεν πήρε τον παππού αγκαλιά. Παρά λίγο, ρε, φίλοι μου, να με τη γυναίκα θα παρεξηγηθούμε, εντάξει. Δεν χώρα, γι' αυτό το είδες, δεν χώρα για να ανοίξω τα τραπέζια. Άλλο τσίμα τσίμα ήμασταν. Δεν, εσύ δεν παίρναγε, κολοκόλο παίρναγε. Θα σου πει τίποτα μέσα και μετά θα σε μπαγαρέψουν, να πούμε τώρα στο γεράματι. Ψάχνουμε κι εγώ η αλήθεια είναι. Αλλά τέλος πάντων. Το ξέρω, ξέρατε, ρε, καλή συνέχεια, γεια. Αυτά τα μουξήματα για τον Τσίπρα, για το ένα, για το άλλο, έχει πλάκα γιατί ο Τσίπρας έχει καταφέρει στο γήπεδο της αστικής τάξης να παίζει μόνος του μπάλα. Παρόλο που οι διαιτητές του κάνουν, του ράνουν, παίζει μόνος του μπάλα. Άραγε δεν είναι ένα σκούσμα για ένα Τσίπρα που το θέλει να είναι αριστερός. Παίζει μόνος του μπάλα. Σκούζει συνέχεια για τον Τσίπρα, για το ένα, για τον Κουίκ, για αυτό, για αυτή τι. Εσύ δηλαδή πού του βλέπεις το περίεργο δηλαδή και σκούζεις. Πού βλέπεις τα περίεργα. Εγώ δεν μπορώ να σε καταλάβω. Πού βλέπεις τα περίεργα. Θέλω να κάνω κουβέντα μαζί να δω πού είναι το περίεργο που βλέπεις και σκούζει συνέχεια για τον Κουίκ, για τον Δεν είναι περίεργα. Τώρα τι περίεργο τώρα. Είναι όλοι αυτοί που βρίζαν το ΣΥΡΙΖΑ που είναι τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι περίεργο που πήγαν από το Πασόκ στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι τώρα ιδεολογικά. Εμείς νιώσαμε προδομένοι. Τι προδομένοι. Εσύ προδομένος νιώθεις γιατί πιστεύεις στην αστική τάξη. Στην αστική αριστερά, να το πω πιο σωστά. Ωραίο, αριστερά υπάρχει. Ναι, η όρη. Υπάρχει. Ναι, με ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει. Τι θες. Ποια υπάρχει. Ο πουρτσινισμός υπάρχει. Υπάρχει αστική αριστερά. Ναι, ο πουρτσινισμός. Καλά τώρα. Το λέτε εσείς τώρα οι κολλημένοι κουκουέδες. Δεν είμαι ούτε κουκουέ, εγώ είμαι ούτε τίποτα δεν είμαι, ούτε ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ. Είμαι απλώς ένας που βλέπω τα πράγματα μέσα από το σύστημα και καλαμπουρίζω με όλα αυτά που γίνονται. Δεν είναι τίποτα περίεργο. από την Ελληνοφρένεια. Θέλω να δώσετε συγχαρητήρια στο παιδί της Ελληνοφρένειας, γιατί απαξίωσε πάρα πολύ καλά τον άνθρωπο που δεν ήξερε να μιλήσει στα ελληνικά τα νόηματα. Να πει στα ελληνικά τα νόηματα που ήθελε να του πει. Ποιον? Συγχαρητήρια να του πείτε. Αυτό το τηλεφώνημα που πήρε προηγουμένως με κάποιον που μίλαγε, που ήθελε να του κάνει μια υπόδειξη για κάτι και δεν μπορούσε να μιλήσει ελληνικά. Να δώσει τα νόηματα στα ελληνικά. Και μίλαγε με ξένες λέξεις. Ηρωνεύεστε, κύριε? Δεν ηρωνεύομαι. Συγχαρητήρια που τον απαξίωσε. Α, εντάξει. Έτσι χρειάζεται. Έμα, πίσα και πούπουλα, εγώ πιστεύω επίσης. Ούτε ψωμί ούτε νερό επίσης. Πολλά τέτοια μπορούμε να πούμε. Ούτε λάδι ούτε λιπαντικό. Ναι, τέλος πάντων. Έλα, γεια. Φίλες και φίλοι, για να πας μπροστά σε ένα κόμμα, πρέπει να έχεις αλλάξει τουλάχιστον 2 έως 3 κόμματα. Ξέρετε γιατί? Γιατί οι άνθρωποι της δημιουργίας, οι ελεύθερες φωνές, οι αδέσμευτοι άνθρωποι τρώνε πόρτα. Διάλειμμα. Να τον βρείτε, να κλαίει κάθε Σαββατοκύριακο από τη συχνότητα του Sky της τηλεόρασης. Πρωί-πρωί ο Γιώργος Αυτιάς τον έκοψε ο Κυριάκος και με διάφορους τρόπους έκλαιγε και μας υπενθύμιζε πόσο άξιος είναι και δεν είναι άξια η Νέα Δημοκρατία να τον έχει στα ψηφοδέλτιά της. Ο άλλος ευτυχώς έχει μάθει καλά αγγλικά, όπως λέει ο Κοντζιάς. So thank you very much. And we would definitely, definitely, or in other words, and in the other side, in the other hand, the national forum. Kicking the can down the road. Former Minister of Foreign Affairs went with a huge burden on our arms. Own backyard. Anxiety for the future. In favor of this invitation of our citizens. Migration. Machinations for solutions. Our societies. Social injustice. There is no solution. Cooperation. A threat to the cohesion. So some may say in every occasion that unite us. And let's, we took action on the basis of mutual respect. Assure you, I'm very confident. We have to try. Ο Αλέξιος Τσίπρας έγινε πρωθυπουργός να ξέρει αγγλικά. Τώρα μιλάει καλύτερα από τους περισσότερους. Είπε ο Κοντζιάς. Ο Κοντζιάς ήταν αυτός στο τέλος. Λαός μέρος δεύτερον. Ναι, ο Αποστολής. Ναι, ναι. Για το Nissan το GTX παίρνω. Βεβαίως. Το έχω έτοιμο, το πλήναμε κιόλας. Μια χαρά. Είναι αυτό που βλέπουμε στην αγγελία. Ναι, ναι, τι άλλο θα ήταν. Αυτό είναι. Τι κοροϊδεύουμε τον κόσμο εδώ πέρα, τι κάνουμε. 6.500. Αυτό, ναι, ναι. Είναι το σασί βέβαια μόνο, έτσι. Μα δεν λέει ολόκληρο αμάξι. Ολόκληρο το βλέπεις, ναι. Απλά λείπουν από μέσα κάποια πράγματα. Δεν έχει καθίσματα, λευγέ και τιμόνι. Τι δεν το κάνω εγώ χωρίς τιμόνι. Βάλτε ένα παγκάκι μέσα και μπορεί να βάλετε ένα joystick. Δεν έχετε ατάρι, δεν είχατε μικρό, καμιά παιχνίδι μηχανή. Μα εγώ το θέλω για να πηγαίνω στη δουλειά. Τι με λες τώρα, τι ατάρι. Δίνω δώρο και ένα άλογο να σας τραβάει με τα αμάξια, άμα θέλετε. Τι άλογο, για τα αμάξια τι λέω. Καφέ, ψηλό, ωραίο. Με χέτι, ωραία, έτσι λίγο ανοιχτό, χρωμή, κάνει διχρωμία, είναι καλό. Α, εσύ είσαι παλαβός, με δουλεύεις. Α, τώρα. Όχι. Τότε τι με λες, για το Nissan παίρνω. Το Nissan δίνω κι εγώ. Και το άλογο της Nissan είναι ιαπωνικό. Πολύ καλό. Κάτι σχιστομάτικα και δεν έχει και μεγάλο πουλί σαν τα δικά μας εδώ τα ελληνικά που τρομάζουν. Μικρούλι, τόσο όσο. Το έχει τα αμάξι ή κοροϊδεύει τον κόσμο. Το έχω τα αμάξι, το έχω, αλλά σου λέω δίνω και άλογο μαζί. Δεν ρωτάνε τα αμάξι πόσα άλογα έχει, εσύ και δεν με ρωτάς. Έχει ένα άλογο, ορίστε. Όχι αυτά τα ψέματα που λένε οι άλλοι, το έχω κάνει 200 άλογα, ψέματα. Ένα και καλό, μικροτσούτσουνο, αλλά καλό. Πού είσαι, ρε, να έρθω να το δω. Στην Πετρούπολη, στη Στρογγυλή. Σίγουρα, μην έρθω τώρα. Σίγουρα, ξέρω εγώ, έχω πάει στη Στρογγυλή, ένα μου το είπε προχθές. Ναι. Διεύθυνση έχει να με δώσει. 25 Μαρτίου, ναι. 17. Ωραία. Το έχει σε κάποια αντιπροσωπεία που το έχει. Θα το καταλάβει εκεί από το στάβλο που έχω απ' έξω. Α, εσύ είσαι παλαδός. Άντε, άντε, πρωινιάτικα. Σε περιμένω. Είμαι και ο πρώτο μηχανικό, είμαι και η σεξι μασίν. Όλα τα κάνω και παίρνει μπρος ένα μοναχά μου τη δίν. Δε με χωράει να γαμίσω στο Nissan. Δε με χωράει. Πρέπει να πάω να αγοράσω ένα μπαν. Έλα μπορδο δημοσιογράφε, εκεί είσαι. Ναι, ναι. Γιατί εσείς θα έχετε βάλει όλοι με το παιδί, τι έκανε? Ποιο παιδί, τον Αλέξη? Όχι ρε, τον Πολάκη, τον Παύλο. Αυτό δεν είναι παιδί? Παιδά είναι μου, ρε, αφελής είναι, ένα δανειάκι πήρε το παιδί. Επίσης δεν κατάλαβα ποιο είναι το θέμα, μπορεί να θέλει να αγοράσει μια προβιά καινούρια να φορέσει. Κάτι, ξέρω εγώ, και άμα ήταν ακριβή η προβιά, έχεις δει πόσο κάνουν να σκάσμουν λεφτά. Αυτό που το έχουν κάνει στη μόδα και αυτοί οι τέτοιοι μόδιστροι καινούργοι, πανάκριβη. Μια προβιά πάνε να πάρεις. Έλατε. Σα σπίτι. Λοιπόν, έλα, τα αφήκουμε τα αστεία να πάμε στα σοβαρά. Αυτά είναι τα σοβαρά. Η ΣΥΑ, υπουργός εξωτερικών, ο υπερεαλισμός το ξέρει. Θα το μάθει πολύ καλά. Θα το Μόρφη τώρα που θα μετέχει εκεί στα φόρουμ και στις συσκέψεις τους έχει να κάνει ρήγματα να τους ταράξει και με τα ρυθμιστικά βήματα της Καρακώστα. Στις 5-6 μήνες, ένα χρόνο βλέπω να, στην Ελλάδα τουλάχιστον να καταργηθεί η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Ναι, ναι, αμέ. Σωθήκαμε. Σε πόσα είπες, σε λιγότερα εγώ πιστεύω. 5-6 μήνες, ένα χρόνο. Α, μήνες. Μήνες, ναι. Οκ, okay, το έχω, ναι. Ένα χρόνο. Εκεί γύρω το βλέπω όλα, και εγώ. Όλα θα αλλάξουν. Και εγώ τα βάνει χρόνο βάζω. Έχουμε αλλάξει την Ευρώπη. Τώρα έρχεται και η σειρά να αλλάξουμε τον κόσμο. Οχ. Ναι. Ναι, καλησπέρα τον κύριο Γιάννη θα ήθελα. Από τηλεφωνείτε. Είστε ο ίδιος. Έχουν καλέσει για προσωπική του υπόθεση. Από τηλεφωνείτε, ναι. Είστε ο κύριος Γιάννης και γεννηθεί τον 1ο του 63. Ναι, με. Αχ, ονομάζομαι κύριε Τσαπ. Έχω καλέσει από το δικηγορικό γραφείο του κυρίου Πίχα, που είναι πληρεξούσης δικηγόρος τη ΣΕΙ Δέλτα, που είναι το φαντ που έχει αναλάβει το προϊόν που είχατε από την όμιλο της τράπεζας Πίχα. Και είναι στα 11.623 και 26. Ναι, αμέ. Σας έχουμε καλέσει για το τι σκοπεύετε να κάνετε. Υπάρχει έτσι μια θετική αντίληψη για να βρεθεί λύση. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ είμαι σε φάση, το ετοιμάζω αυτή τη στιγμή. Είμαι σε φάση να δώσω κάτι. Το πιθανότερο από αυτά που είναι να σας δώσω είναι τα αρχίδια μου. Α, έτσι. Ναι, καλά, αλλά προτίθεμαι να δώσω κάτι. Καλά, καλά. Εντάξει. Να ενημερωθείτε για τις νομικές ενέργειες, να είστε καλά. Να είστε καλά. Ενημερώστε το φαν, τα φιλιά μου. Τα φιλιά μου στο φαν. Κακό ψόφο να έχουνε. Το Πασόκ είναι εδώ, ρε. Το παλιό, το σάπιο, το τοξικό που έκτιζαν εκείνοι 40 χρόνια, εμείς, ο λαός και η κυβέρνηση της αριστεράς θα καταφέρουμε να τα εξαφανίσουμε από το πρόσωπο της πατρίδας. Υφυπουργός Κατερίνα Παπακώστα. Υφυπουργός Θεοδώρα Τζάκρη. Υπουργός Παναγιώτης Κουρουμπλής. Υπουργός Νίκος Κοτζιάς. Το παλιό, το σάπιο, το τοξικό. Υφυπουργός για θέματα θρησκευμάτων Μάρκος Μπόλαρης. Υπουργός Μυρσίν Ζορμπά. Αναπληρωτής Υπουργός Κώστας Μάρδας. Υπουργός Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου. Το παλιό, το σάπιο, το τοξικό. Υπουργός Χρήστος Πίρτζης. Αναπληρωτής Υπουργός Νίκος Τόσκας. Υφυπουργός ορίζεται ο Θάνος Μωραΐτης. Το παλιό, το σάπιο, το τοξικό. Ενώ τέλος υφυπουργός ορίζεται ο Άγγελος Τόλκας. Εμείς, ο λαός και η κυβέρνηση της αριστεράς θα καταφέρουμε να τα εξαφανίσουμε από το πρόσωπο της πατρίδας. Πόσο ρε ζήλι. Όχι μόνο τα μνημόνια με ένα νόμο και ένα άρθρο, αλλά και το παλιό, το σάπιο και το τοξικό έχουν καταφέρει όντως αυτή η αριστερά να τα εξαφανίσουν. Με αυτή την αισιόδοξη σκέψη φτάνουμε στο τέλος. Τρίτο μέρος του λαού μας πάει στο μαγκαζίνο. Θα ακούσετε πολλά, αλλά και τον Παύλο Πολάκη που τώρα μιλάει στη Βουλή για τα γνωστά θέματα. Εγώ σας γνώρισα το 2001 που γεννήθηκε η κόρη μου και έκανα baby sitting. Τώρα η κόρη μου δίνει παρελήνιες. Α, αγάπη μου. Πόσο είναι? 17, μισό 18. 18 κλεισμένα? Όχι. Όχι, κλεισμένα τον άκουσα. Δεν πειράζει, περιμένουμε λίγο. Τώρα δίνει παρελήνιες. Ναι. Καλή επιτυχία εύχομαι. Θα τη στείλω κάτι. Ευχαριστώ. Αλλά ήθελα να πω ότι τα τελευταία χρόνια όσο πάτε και στο χειρότερο πάτε όμως. Προς το καλύτερο θα πηγαίνουμε. Ναι, γιατί όμως. Το καλύτερο έχει ταβάν. Το καλύτερο είναι ουτοπία. Δεν έχει νόημα. Κάτι ρεαλιστικό προς το χειρότερο. Τα σκατά. Ήσουν για καλύτερο. Εγώ βλέπω ότι κάτι παίζει τώρα εκεί μέσα και θα μάθουμε όμως. Θα μάθουμε όταν θα πάτε στον άλλο σταθμό. Όταν θα πάτε στον άλλο θα μάθουμε τι παίζει. Τι θα μάθει. Σας έχω χάσει τελείως. Άλλα τ' άλλα. Έλα, γεια. Έχω ένα θέμα, άκουσε με. Είμαι στην αποθήκη ματισμού στο Πεντάγωνο. Άκου να δεις. Και μου λείπει 19 μπουφάν και 8 τζάκετ. Πρέπει να τα έχει πάρει ο Μπούλης όλα. Α, ποιος Κούλης καλέ, ο Καμένος τα πήρε φεύγοντας. Ο Μπούλης θα έχει πάρει τα 19 μπουφάν. Α, ο Μπούλης ο Καμένος, ναι, θα σίγουρα. Θα μου λιγάκι να τα καλύψουμε. Πώς θα γίνει. Τι να τα καλύψουμε, δεν θα περάσει εδώ τώρα, εσύ τα χάσες. Ναι, αλλά τα δίνανε τα μεγάλα στελέχη στο Μπούλη, στον πάνω. Να πρόσεχε. Ναι. Τι φωνάζει. Τι φωνάζω, τι θα μιλάω, σιγά θα μιλάω. Αποστόλη, είσαι. Ναι. Είμαι ένας παλιός φίλος εδώ από το Φαλήρο. Γεια σου, φίλε. Και σας πήρα να σας πω χρόνια πολλά για τα 20 χρόνια. Να είσαι καλά. Και ο Θήμιος καλά τα λέει, γιατί άκουσα μια κυρία που παραξενεύτηκε ότι δεν τα λέει καλά ο Θήμιος. Πάντως, συγχαρητήρια και για τις παραστάσεις που δίνεις, αγόρι μου. Σε χαιρετίζω, γεια. Και πόσες βάρκες πατάς όταν πηγαίνεις, ας πούμε, για βαρκάδα, ρε παιδί μου. Τρεις. Ναι, ρε μακα, τρεις. Καταρχήν με βρίζει, γιατί με βρίζει, σε βρίζω. Βρίζω εγώ, τι θες. Εγώ είμαι ταΐς. Είσαι ταΐς, Ναι, ρε. Να σου πω, εδώ πατάμε σε πολλές βάρκες. Όποια βάρκα επιπλέει. Μπερδεύεις κάτι, δεν πάμε για ψάρεμα όμως. Αλλά δεν μάθω. Ο Τσίπρας νομίζει ότι είναι στη Σουηδία. Ότι κυβερνάει στη Σουηδία. Άκου τώρα έκανε την ιστορία αυτών που τους καίει να παντρεύονται. Και τώρα ετοιμάζει νομοσχέδιο. 17 χρονών λέει θα οδηγάνε αμάξι με συνοδό. Δηλαδή θα βγαίνει η κόρη μου ραντεβού με τον κόμενο και θα με παίρνει μαζί για να οδηγάμε μαζί τα αμάξι. Όχι ακριβώς. Πάρε και ένα φανάρι μαζί. Θα πάρω και ένα φανάρι. Την πάλαχα εκεί του γάμου να πούμε τι νομίζω ότι μακριά. Πάρε φανάρι, ιδανικά πάρε και ο του ασπίδες. Να πάρω και ο του ασπίδες. Πάρε και μια μάσκα ύπνου, τώρα το σκέφτομαι. Φίλιο. Βασικά πάρε και γάντια μιας χρήσεως. Να σου πω, επειδή έρχεται πελάτης, να σου πω κάτι. Πες τους αγρότες, μην κλείσουν το πρόσβαση στο χιονοδρομικό του παρασού. Εντάξει, περάστε παρακαλώ, περάστε. Να σε ακούσουν οι αγρότες, σε περιλάβω, να σου πω εγώ. Τώρα κατάλαβες πόσο πίσω είναι μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ιρλανδία, όπου ένας 27χρονος αθώθηκε για το βιασμό μιας 17χρονης, επειδή η κοπέλα φορούσε προκλητικό εσώρουχο, το οποίο και επιδείχθηκε στο δικαστήριο ως αποδεικτικό στοιχείο. Βρέθηκε πάνω το DNA της Ιριάννας? Όχι, όχι. Πάλι καλά. Και μάλιστα μια βουλευτήνα εμφάνισε ένα εσώρουχο σε μια κίνηση να δείξει ότι αυτό είναι τελείως απαράδεκτο. Η Ιρλανδία δεν είχε βάλει αυτά που σου είχα πει το Μάιο και τώρα θα αναγκαστώ να το ξαναπώ. Δεν χρειάζεται, μπορώ να μην τα ξαναβάλω του τώρα, μην τα πεις. Συνδέονται γενικότερα με την εμπλοκή της Εκκλησίας και της θρησκείας με το κράτος. Η Ιρλανδία λοιπόν μόλις φέτος το 2018 έκανε δημοσίευμα για την νομοποίηση των αυλώσεων, το θυμάσαι? Ναι. Όλα ξεκίνησαν το 2012 όταν μια 30χρονη έγκυος πέθανε από σιψεμία. Οι γιατροί αρνήθηκαν να της κάνουν αύλωση γιατί όπως είπαν είμαστε μια χώρα καθολικών. Και από εκεί ξεκίνησαν οι μαρτυρίες, έγινε το δημοψήφισμα και τέλος πάντων νομιμοποιήθηκαν οι αυλώσεις. Ενδεικτικά να σου πω ότι στην Ιρλανδία τα προφυλακτικά. Ιρλανδία, έτσι, χώρα της Ευρώπης. Αχ, μωρή, πόση ώρα θα το πούμε αυτό. Θα κάτσεις να μου διαβάζεις τέτοια. Αϊ, παράτα μας. Έχεις καταλάβει, μωρή, τι γίνεται εδώ πέρα? Θα κάτσεις να μου πεις όλη την έρευνα, όλη την είδηση? Μπαίνω να το δω. Χαίστηκα να μου το πεις. Πας καλά καθόλου? Τέτοια λες τα παιδιά και δεν μαθαίνουν γράμματα. Βαριούνται τα παιδιά, μωρή, βαριούνται στην τάξη. Μια χαρά περνάμε τα παιδιά. Βάλε καμιά φούστα να κοιτάνε κάτω από την έδρα τουλάχιστον να αποκτήσει ενδιαφέρον. Αποδεικνύεται. Συνεχίζει εκεί να το λες. Ναι, συνεχίζω γιατί θέλω να το πω από την. Και επειδή θες να το πεις, εγώ πρέπει να τα ακούσω. Έλα, μωρέ. Όχι, μην μου κάνεις μουτρά. Εντάξει, με έριξες. Ότι η επιρροή της όποιας θρησκείας και της όποιας εκκλησίας οδηγεί στο μεσαίωνα. Εκεί θέλω να καταλήξω. Θα ξέρετε ενδεχομένως ότι υπάρχει ήδη μία έκφραση και στην αργό των Βρυξελών και στα βιβλία της πολιτικής επιστήμης. Pacification. Τι σημαίνει αυτή η έκφραση? Θυμόσαστε το αντίστοιχο τραγούδι, το Red Hot Chili Peppers? Californication. Καμία σχέση. Pacification, πασοκοποίηση, σημαίνει τι παθαίνει ένα σοσιαλδημοκρατικό κόμμα όταν ταυτίζεται απολύτως με τον νεοφιλελευθερισμό. Εξαερώνεται. Εξαερώνεται. Ο ΣΥΡΙΖΑ πασοκοποιείται. Το Πασόκ είναι εδώ, ρε. Pacification.